Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O işki cennette kaynat turgan işki bulak var. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O işki cennette meyveler, hurmalar ve anarlar var. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O cennetlerde çıraylı hutullar var. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Onlar cennetin çıdırlarında mesturu hürlerdir. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Erlerden ilgiri onlara hiç insan ve cin yakınçılık kılmagan. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Onlar yeşil yastıklarga, çıraylık besatlarga yölengen halda istirahat kılat. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Azimetlik ve keremlik perverdigarının nami mübarektir.